राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सिखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मैंने कई बार कहा है, फिर भी कहता हूँ, ये विचार जो है परमात्मा की प्राप्ति ये है ऐसी, कोई नया निर्माण नहीं करना है, नया अभ्यास नहीं करना है, नई कोई चेष्टा नहीं करना है, ये है ऐसा ही, जैसा है वैसा जानना है। जैसे गीता में है ऐसे ही जानना है, इसको नहीं कुछ करना है, अभ्यास नहीं करना है, केवल मानना है, केवल स्वीकार करना है। एक बार सच्चे हृदय से उस बात को दृढ़ता पूर्वक सच्चा हृदय सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये भागवत के 10वें 11वें में 20वें अध्याय में योगास्त्र योग में प्रवक्ता 3 योग कहे हैं, उन 3 योग का वर्णन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और ज्ञान योग को पहले कहा है, पीछे कर्म योग कहा है, पीछे भक्ति योग कहा है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है। आप बात दूसरों खट गई अच्छी नहीं लगे, पर लिखा से हम क्या करें, भागवत में ये क्रम लिखा है, यही क्रम गीता में लिखा है। मैं अपने तरफ से नहीं, अपने तरफ से मैंने नहीं दिया है, गीता में लिखा है, इसी तरह से। तो ज्ञानियों की बात गई तो 11वें से 30वें तक ज्ञानियों की बात करी, आगे 3-4 अध्याय कर्मियों का हो गया, आगे 5वां दोनों मिला हुआ योग हो गया, 6वें ध्यान योग हो गया, 7वें में फिर भक्ति योग हो गया। ये पहले कर्मयोग हुआ, यहाँ ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग, इसके बाद भक्ति योग, पास में अंत में भक्ति योग, कर्म योग साधन साध्य है। भक्ति योग में अपरा प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति ये जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति ये चेतन प्रकृति, ये चेतन प्रकृति जड़ चेतन और परमात्मा दोनों को मालिक, दोनों परमात्मा का मालिक है। उनकी ये ज्ञान शक्ति तो आत्मा और जड़ है अनात्मा, जो नाशवान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रिया श्वास जीना ने सब जड़ में आ गया। और आगे चेतन, चेतन जीव रूप है, जीव रूप से प्रति चेतन जीव परमात्मा का अंश है, यह प्रकृति ये परमात्मा की है। सिद्ध की बात है, सरस्वर जो है ऐसी, ये भागवत माया है, ये गीता माया है, ऐसी क्रम इतनी बात है, इतनी बात है, इसको बताइए। है तो स्वीकार करना, अभ्यास नहीं है, स्वीकार स्वीकृति देगा। ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है और ये भक्ति योग है। अब उसका वर्णन किया है अलग अलग, ऐसी बात है। तो ये बात है ऐसी, ज्ञान योग क्या है? आत्मा का ज्ञान योग है, आत्मा का, स्वयं का। तो स्वयं से सब काम सिद्ध होते हैं, तो स्वयं है आत्मा। और स्वयं आत्मा को अगर होगा ज्ञान, तो ज्ञान योग होगा स्वयं का, और इस जीवन कर्म योग दुनिया का, और चेतन का, जड़ का, जड़ का हो गया कर्म योग, और परमात्मा का भक्ति योग। एकदम है ही सही प्रकट। अब केवल स्वीकार करना है, अभ्यास नहीं है, स्वीकार कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर ले, इतनी बात है। अब उसे परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सी थी, क्योंकि परमात्मा सबके मालक है, सर्वशिषा उत्तम कन्या परमात्मा तो पदात्मा, वो खर है, आसमान खर है, अक्षर अविनाशी जीवात्मा अक्षर है, ये पुरुषोत्तम है, बात है। अब ठीक है, तो इसका पता लग जा कैसी है जो बात कही है। इनमें गीता में कैसे कैसे प्रकरण है, क्या क्या है, ये गीता दर्पण में बताया, अलग अलग बता दिया, 108 विषय दर्पण बता दिया। है ऐसा है ही ऐसा ही, केवल स्वीकार करना ठीक, मान लिया, स्वीकार कर दिया, बस कोई अभ्यास नहीं, प्रयत्न नहीं है, अपना वो योग नहीं है, मान लिया। अब कल्याण कैसे हो, तो खास भक्ति योग सिद्धांत है, और उन्होंने साधन बताया, कर्मयोग जल चीज और जल चीज को कर्मयोग, और चेतना का ज्ञान योग, और जड़ चेतन दिन प्रकृति उसका नाम भक्ति योग। सीधी बात है इस तरह से। तो हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो कर्मयोग क्या है, सेवा करना, अपने पास जो जड़ चीजें है, शरीर है, रुपया पैसा है, मकान है, जमीन है, ये सब कर्मयोग है, इनको अपना नहीं माने, ये जगत की सेवा लगा लिया, और अपने आप को जान लिया, इनको तो कर्म ही कर्म है, वो कर्म करना कर्मयोग हो गया, और जानने का अपने आप को जानना है ज्ञान योग हो गया, अपने आप है वो, अगर ही भक्ति हो गया, भगवान की भक्ति, ये सीधी सीधी बात है। भक्ति में परा प्रगति जड़ ज्ञान कर्म योग नहीं, और परा प्रगति ज्ञान योग भी, और दोनों का मालिक, तो 8 प्रकार ही वो, 1 ज्ञान योग, 2 कर्म योग, 2 ऐसी 10 चीजें हैं। सीधी सीधी बात है। तो 7वां अध्याय बहुत विशेष है, 7वां अध्याय में बहुत विशेष तरीका है, इतनी बात है। क्यों ये स्वीकार करना ठीक है, स्वीकार याद कर लेना, स्वीकार कर लेना ठीक है, इतने में काम आता है, कुछ अभ्यास नहीं है, समझ लेना है। ये जड़ सब जड़ संसार के लिए लगा देना, अपने काम ना कुछ कर नहीं, क्योंकि जड़ चीज एक ही है, उन की है उनको दे दी ये काम लिया और अपने आप को जान लिया और भक्ति को मान लिया कर लिया जान लिया ने मान लिया कर्मियों कर लिया ज्ञान योग समझ लिया और भक्ति को मान लिया भगवान है। भगवान जानने में नहीं आते क्यों पिता अवश्य जगह तो ये पिता है माता है दाता दाता पिता महात्मा दादा है सब कुछ है तो माँ बाप को कुछ जानते नहीं कुछ जानते ही नहीं तो संपूर्ण दुनिया मातृ के माँ बाप है वो कैसे जानेंगे माना है हमारे पिताजी है हमारी माँ है माना है अपने जानते नहीं और माँ जानते पिता जानते जानते हम माँ जान सकते ही नहीं न मैं विदु सुरुणा प्रभु न महर्षि देवता महर्षि कोई जानता मानते तो भक्ति भगवान को मान रहा है। अब इस शास्त्र में कोई भगवान को माने कोई न माने मर्जी है मानो है तो मानो तुम्हारी मर्जी है ये बात है। तो मुक्ति कैसे हो कर्मयोग से मुक्ति हो जाए जिन चीजों ने त्याग कर दिया उनकी आसक्ति है कामना है इच्छा है ये छोड़ दिया उनकी चीजों को दे दी और अपना अपने को जान लिया और भगवान को मान लिया भगवान भगवान अर्जुन प्रकृति भगवान की है। अरे मत परम नानंद भगवान का आगाड़ी भगवान कहते हैं किंचित मात्र भी नहीं है कर्ता भोगतापन भगवान में है ही नहीं केवल कर्ता भोगतापन जड़ चीज में जड़ में है कर्ता भोगता शरीर स्थोप कौन थे न करो तीन न लिपित कर्ता भोगता न करो तीन न लिपित है भोगता नहीं होता कर्ता कर्ता नहीं होता भोगता नहीं होता सीधी सारी बात है। तो ये जड़ चीज सेवा में लगा दी फल चक्र बात है जिसकी चीज है जिसको दे दी उसमें फल चाहना बेईमानी है। ये चीज संसार की संसार से ही मिली है अब संसार में रह जाएगी साथ चलेगा नहीं ये कर्म और आत्मा स्वयं है संचेतन को जानने वाला उनको अलग जानने चीज है। तो पहला करना और मानना और जानना पैसा मानना भगवान को मान लिया सब माता पिता है। तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग ये क्रम है इसके गीता में कहा है। इस गीता में क्या क्या बात है ये सब अलग बताइए गीता दर्पण में गीता मूल में इस बात का विचार किया है। वो गीता साधक संजीवनी साधक संजीवनी है आप उठिए साधक मात्र करिए कर्म योग होता है भक्ति योग होता है कर्मयोग हो ज्ञान योग हो गीता में बताया है। कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाती है और ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है पहले पर कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है फिर भक्ति योग से मुक्ति हो जाती है। भक्ति योग में मुक्ति से प्रेम मिलता है एक बात है विशेष मुक्ति मुक्ति न सो जाती है उन्हें प्रेम मिल जाता है ये एक बात विशेष है। ये प्रेम से सोता है तो कर्म योग से ज्ञान योग से जो भक्ति योग से प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमान वो प्रेम भक्ति योग से बनता है। मुक्ति तेजस हो जाती है ज्ञान करो ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ बनती है सुलभ है सरल है सर्वगुहितम का है सर्वगुहितम एक ही हो जाया है सर्वगुहितम दो बार नहीं आए बात बताइए बात है जो जाननी है स्वीकार कर रही है। अपने आप जानना जानने में दो बात का लिखे एक करता भोगता बना स्वीकार न करे। शास्त्रों में अध्यारोपापाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप अपवाद तो अध्यारोप करे ही नहीं स्वीकार ही नहीं करे करता भोगता अपने है ही नहीं तो बिहार कामान या शरण कुमार सद निष्प्रिय अहंकार ये है नहीं कामना है नहीं श्रिया है नहीं ममता है ही नहीं अंत है ही नहीं वो है ही नहीं उसे छोड़ देना आत्मा है ऐसा ब्राह्मण स्थिति ये ब्राह्मण स्थिति ये ज्ञान हो गया अब कर्म योग आ गया अब कर्म योग रहेगा तो उपदय क्या करे अब अपने वो करना क्या लिया भगवान को याद करो भगवान अपना है पिता हमारे जागते माता पिता दाता जो गुरु भगवान है उसको मानना है सीधी सड़क बात अपना गांव है भगवान ही भरोसा सर्वधर्मान कर दिया माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पापे भी चिंता करो भगवान अपने दिन संद्र मौन से आनंद से ये सबसे बढ़िया साधन है तो भगवान को भरोसा भरोसा भगवान ने लाया अरे माम आश्रे धंधे पहले आश्रय देकर इतने करे कर्मयोग में भगवान का आश्रय ज्ञान योग में भगवान का आश्रय भक्ति भगवान आते है सीधी सही बात है ये सब गीता में कहा है केवल स्वीकार करना है स्वीकार करने में भी आपको व्याकरण का अभ्यास नहीं है व्याकरण हो सीधे व्याकरण का थोड़ा अभ्यास है वही जानते हैं व्याकरण भी सीधी सही व्याकरण भी सीधी बात है एक सिंधु आगे नौ नौ अस है नौ तो चार तो ले लिया असंधि में इकोंसी में चार ले लिया एसोयो में और एक बार और रहा बाकी आज की बार और इधर इधर असंधि पूरी हुई असंधि है खोली गई सीधे सीधा गई बात है बड़ी सुनो बड़ी सुन बात है याद नहीं तो मन में कर लो खूब कहे विचार करे विचार करें समझ आ जाए सबसे सरल भक्ति वो बने भगवान ही वो ये पैंसठ और सड़सठ मन बना भाव मत भद्रो मध्य जी मानो मां वैष्णव महात्मा न मत पारायण सत्येंद्र प्रजा ने उसी में हे भगवान मैं आपका हूं केवल भगवान को स्वीकार करता क्योंकि ईश्वर अंश ही विनाशी ये संसार थी संसार को देती है भगवान ही थी भगवान को देती भगवान ही थी भगवान ने भक्ति हुई संसार थी संसार को देती क्या कर्मयोग हो गया और अपने अलग हो गया ज्ञान योग हो गया तो भगवान के भरोसे पर निश्चिंत रहे काहू के बल भजन को और काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर गए शुभ पाओ प्रसार व्यास भरोसे कुंवर गए भगवान के भरोसे बचना है। भगवान नहीं गए वहां मेरे शरण मर गया तो मेरे शरण हो जा, सब काम मैं करूंगा, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता क्यों कर। साधक कर लिया कह दिया मां सुसा संपदम देवी मुझा तो रही साधक के लिए मास होते और सिद्ध के लिए मास दोनों के मास तुम शौक में तुम दंड मैं करूंगा। इतनी बात है हो गए तो दिन भाव आ गया कभी तो भगवान के शरण हो जाना। शरण होने में क्या मन मना भाव मन मन तो मन दिया जी मांग नमन चाहिए और आ कह दिया चार नहीं है एक ही बात कर छोड़ दे मेरी शरण हो जाए बस। मैं भगवान का हूँ केवल ये बात मान ले आप स्वीकार करें मैं भगवान का हूँ ऐसी बात है। ऐसी बात है ईश्वर अंश जीव बिना से अमृत से पुत्र हो जीव ईश्वर अंश ममे वंश हो जीव लोग जीव तो सनातन भगवान का अवगण सिद्ध हो जाए। भगवान का नाम मीठा लगे भगवान का चरित्र मीठा लगे भगवान की लीला मीठी लगे संसार सब मेरी प्रगति है ये स्वरूप है भगवान। आदि अवतार पुरुष पर परमात्मा का आदि अवतार संसार सबसे पहला ये अवतार है। जैसे राम कृष्ण के अवतार है मत्स्य कश्यप अवतार है ऐसे आदि अवतार ये भगवान अवतार भगवान है भगवान करने में विधि निषेध तो बताया निषेध नहीं करना निषेध नहीं करने चोरी डाल दिया है विधि के साथ चोरी नहीं है निषिद्ध नहीं करना है ये पक्की बात है। जो शास्त्र में निषेध कहा है पाप मत करो अन्याय मत करो झूठ झूठ मत करो कि ठगाई मत करो बेईमानी मत करो ये नहीं करना ये नहीं करने से आप साफ विधि आप साफ पालन हो गए आप साफ है और भगवान के शरण हो जाओ तो तीन बताया था खाली बात है गलत ही नहीं। ये परमात्मा ये जीवात्मा ये जगत तो ये जीव ने अहम को कामना स्पृहा ममता अहंता ये है ऐसी लड़की इसको पकड़ दिया इसमें पड़ गया ये इनमें ना करके इनके शरण हो गया। कितनी सीधी बड़ी सरल बात सीधी बात है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हाँ मैं कम शरण अर्जुन ने पूछा है तद एकम बद निश्चित ये न स्वयं भावने यार एक बात कह दो एक माम एकम शरण बढ़ता एक बात एक बात ले बस नहीं तो माम को चार पांच थोड़ी है पांच चार माम गए तो एक गए एक वो अन्य भाव से केवल केवल मैं ऐसी बात है नहीं सब आ गए गीता में आ गया पूर्ण महाराज हो जाओ मैं भगवान का हूँ बस मैं भगवान का हूँ बस अपने बालकों का पालन माता पिता स्वयं करते हैं तो भगवान को कहना नहीं है तुम पालन करो कहना क्या है पिता हूँ कहता बालक पर पालन करो आप ही करेंगे उसके किया में तो उसे हो गए बस सब बोझ उतरे बार बस बार बस अरे चिंता मत निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे निश्चिंत पाप नहीं करना जीवन चाहे शुद्ध निर्मल ठीक आ जाए तो भगवान नाम है। भगवान ने कहा मम ही वंश मम अंश नहीं मम एव अंश केवल मेरा ही। जैसे शरीर है तो केवल शरीर पिता का नहीं है, पिता का अंश है माँ का साथ में है, श्री दोनों का है। वहां भगवान कहते मम एव अंश क्यों मेरा अंश है, प्रकृति अंश नहीं केवल मेरा अंश, केवल मेरे में शरण हो जा प्रकृति का ज्ञान हो गया तो मेरा अंश हो गया, प्रकृति का पुरुष का ज्ञान योग हो गया, प्रकृति का कर्म योग हो गया, मां में कम शरण दर्शन हो बात है क्यों होगा क्यों हो गया। मैं चंद्र कुछ नहीं अपना, मैं भगवान का हूँ, भगवान आप ही मीठे लगेंगे, भगवान का भजन करना नहीं पड़ेगा, भगवान अच्छे लगेंगे सूटेंगे नहीं। बालक माँ का दूध पीता है तो दूध पीता है कोई माँ को निहाल करता है क्या, अच्छा लगे भगवान अच्छे लगे पीछे लगे प्यारे लगे, उनकी लीला प्यारे लगे, नाम प्यारे लगे, उनका चरित्र प्यारे लगे, उनका भाव प्यारे लगे, उनकी उदारता प्यारे लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे अच्छा लगे। अब क्या होगा क्या नहीं तुम जानो, तुम्हारे काम घर में क्या होगा घाटा होगा होगा बालक तो बहुत गरीब खेल है, नफा वह तो खेल है नुकसान तो खेल है, अपने कोई चिंता ही नहीं तुम जानो तुम्हारे काम जाने निश्चिंत हो जा एकदम निश्चिंत भगवान की शरण हो। ये गीता भगवान के शरण हो जाए नाम जो है चार बातों है मन मना भाव मध्यादि माम मन मन मन मना भाव मन भक्तों मध्यादि मान शरण और आगे जगह सब जोर तो मेरी शरण आएगी काम है मन मना भाव चंद्र भगवान भक्त हो जाए मेरा मत कर्म कर पांच बताया है साधना इसमें मत ये ज्ञान का इस बाद में एम सतयुक्त है सबसे तुम कौन है भक्ता से अति युग में प्रिया बहुत पहले भक्ति थे गए कृष्ण होते थे ज्ञान भाग कृष्ण है वो और भक्ति ही थी। जैसे बालक माँ के भरोसे रहते हैं माँ अच्छी लगे प्यारी लगे मीठी लगे पालनी वाई कर रहे भाई गोदी मेरे को तकलीफ भाई सब अब जब तो माँ को सुने में माँ के रोने में रोने में इतना बल है बोले डाकने चोर डाकू मजबूत बालक रोना से घर में वो बेटा बात छू गया बालक का रोना सुन करके भाग जाएंगे जाग के लोग डाल गए पाला नाम रोदनम बलम बाल बल क्या है रोना रोना बल है जो निर्बल की चीज है कोई बल है वो ताकत है। माँ काम धंधा का भी सास भी कहती है देवर भी कहते हैं जेठ भी खाते है, ससुर भी खाते है, भाई रो रहा है, मैं काम करूँ बढ़िया तेरे काम के भाई खुद रोते है, सब बहने पैसे काम करे सही वहाँ घर का काम धंधा करते है, हार ले अंबा रो रहा है, सब बहने पैसे ऐसे करता नहीं कुछ भी खोटी करता है, काम करने में मदद देता है, तब सब बाल के पैसे में इसी काम करती है मैं पैसे में। तो एक भगवान है मैं भगवान का हूँ, ये माँ बाप क्यों है, ये जैसे मेरे देवर है जेठ है ससुर है, ऐसे भगवान में जितने भगत है, देव जी महाराज प्राण योग महाराज प्राण रोक दिया, देवता महात्मा संत सब हमारे पक्ष में, यही देव जेठ है अच्छा रहता है क्या भगवान को पता नहीं है क्या है, तो एक पक्ष ऐसी बात है, तो मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान के शरण में जाओ, माँ मेरे कमरा सर्वोत्तम यही है, सबसे सबसे बड़ी आप तो चिंता मत कर। अर्जुन का पाप में बात शेर स्मान आते था पाप लगेगा, अरे पापा तो मैं दूर करूँ, तो पापा चिंता मत सब खापे भी सब नारायण नारायण नारायण।